Раздел 36. Што любяць паскуднікі або шпіён? І не дзіва, таму што сам сатана прымае выгляд анёла святла. Другое пасланне карынфянам, глава 11, старонка 14. Не еш занадта цукру, завядуцца ў цябе там, дзе не трэба, пчолы. Беларуская народная мудрасць. Яны сапраўды любілі тое, аб чым казаў людзям з гульбішча братчык. Але зараз ім было не да гэтага, таму што больш за ўсё яны любілі свой спакой, сваю ўладу і саміх сябе. Першае паляцела сёння да ўсіх д'яблаў разам з віленскім ганцом, і можна было меркаваць, што калі так пойдзе і далей, то палятуць другое і трэцяе. Таму не было больш шчадралюбага сходу за ўсю гісторыю ў вялікай суднай зале. Усе зліўкі сабраліся тут сёння бараніць сваю любоў. Сядзелі ўсе духоўныя асобы, як каталіцкія, так і праваслаўныя, бо любоў іх была аднолькавая. Сядзелі радцы і войт, бо яны падзялялі тую любоў. Сядзеў Карніла, бо яму загадвалі ад імя любові. Сядзеў бурмістр Юстын, па прывычцы хутчэй, бо першых дваіх любовей яго паспяхова пазбаўлялі, і таму ён не мог любіць і паважаць сябе. Перад любішчымі стаяў Растрыга і Люк. Раней прарок па схільнасцях, цяпер па заданню. Вось і ўсё. А людзі ў горадзе гавораць, што неадменна ён цяпер за гародню возьмецца. Маўляў, хай толькі пакліча, усе пойдзем. Маўляў, вось гэта сапраўдны Христос наш. Нашто ўжо татары ды іудзеі? І тыя яго чакаюць. Назва, кажуць, імя. Это справа десятая. Па іхняму ён Христос, па нашаму Месія. Махадзі, і чорт яго ведае, яшчэ як, добрый Люк. Але ж мы адразу анафему яму агаласілі, сказаў Лотр. Як гэта слухаюць? Няўжо няма постраху? Плююцца! Апусціў звярыную галаву Ілюк. Кажуць, гэта ўсё адно. Ну, чаго замяўся? Не карайце. Усё адно, як д'яблы анафемствавалі занёла. Так, сказаў Басяцкі. А юроды крычаць? А ты крычым? Сарамата галізны яго, журба вялікая, звер вачыма споўнены спераду і ззаду. Як пажахлівей крычым, каб не зразумела, сонца, як валасяніца, мора робіцца крывёй, 7000 імён чалавечых в адной гародні загіне. І ён захікаў і закрычаў так, што ва ўсіх мароз прабег спінаю. А яны не зважаюць, кажуць, все адно жыцця няма. І сёння Кірык Вястун, Кавальды Дудар, братачка, гаварылі нейкаму вусатаму, каб ён заставаўся тут і памагаў. А мы, маўляў, выходзім і чакаем, а нейкі Занон, адзін гаварыла ў Полацку, каб збіраў людзей, ды хадзем яму насустрач. Знайшлі? Спытаў Камар. «Не», – адказаў Карніла, – «паспелі ўцячы, а Зянона ніхто не ведае, пэўна, не згародні». «Чорт», – сказаў дамініканец, – «ну добра, пакуль нічого не здарылася, менавіта пакуль небяспека ёсць, але пакуль толькі цень небяспекі, а вы то памылку за памылкай рабілі, а то галовы ад жаху пагублялі». Нарадзілі пачвару і не ведаеце, як утаймаваць, сказаў ціха. Ілюк, ты пакрыўджан? Знайдзі людзей, здатных раз ударыць ножом. «Не выйдзе», — сказаў Ілюк. «Усе моляцца на одну яго памяць. А я таксама баюся, на кавалкі раскамутаюць. Вераць, няхай сабе ён гэтай сілаю Вельзевула дзівачыць. Шкада, мог бы атрымаць 300 злотых. Мёртваму што 30, а што і 3000. І ўсё ж паклапаціся аб нажы. Іначай пастараюся, зразумеў Ілюк, пастараюся знайсці. І яшчэ пастарайся крычаць галасней, што гэта антыхрыст, што цяжка адразу разабрацца, ідзі. Ілюк пайшоў. Сумёт бруднага меху і нячэсаных валасоў. Сінкліт маўчаў. Пасля Лотар буркнуў: «Смурод які! І любіце ж вы гэтых шпіёнаў, віжоў, даносчыкаў, сорам проста! А вы не любіце?» – спытаў дамініканец. «Па-моему, таксама глупства гэта», – сказаў біскуп Камар. «Не сачыць трэба, не сачы, а сячы. Пій пяты мае рацыю». Твар наліўся бурай крывёй, пенныя заядзі заварушыліся ў кутках рота. «Памятаеце ягоную інструкцыю венецейскаму інквізітару? Катуйце без жалю, шматуйце без літасці, забівайце, спальвайце, знішчайце вашых бацькоў, матак, братоў, сёстраў, калі выявіцца, што яны не аддадзены слепавярхоўнай ідэі. Вось гэта па мне, вось гэта так. І паўсюль добрыя государы так робяць, і нашы французскі, і сам папа, і вялікі князь маскоўскі, хаця ён і схізмат». Дамініканец кашлянуў. «Залатыя словы», – сказаў ён. «Толькі ваша вучоная галава, па занятасці, відаць, ведала інструкцыі пія інквізітарам і не ведала інструкцыі таго ж пія трыбуналам, а там сказана: завядзіце столькі шпегаў і даносчыкаў, колькі вы ў стане аплаціць. Абавяжыце іх назіраць за міранамі і даносіць вам аб усіх грамадскіх і прыватных непарадках. Ніколі не астаўце пад сумненні іхнія паказанні. Паражайце ўсіх, на каго яны вам будуць указваць, невіннага або вінаватага, бо лепей умертвіць 100 невінных, чым пакінуць у жывых хаця б аднаго вінаватага». Мніх усміхнуўся. «І вось таму я люблю абедзве інструкцыі. І люблю шпегаў, і займаюся з імі. Урэшце, я дамініканец. Майму ордэну даверана святая інквізіцыя. І таму я займаюся і дазнаннямі адначасова. У той час, як вы, толькі мянціце языком». Камару ярасці ўскочыў. «Гэта вы ўжо занадта», – з дакорам сказаў Лотар. «Так абразіць вернага служыцеля царквы?» Басяцкі таксама патроху закіпаў. «Вось што, мне гэта абрыдла. Збудуеш нешта стройнае, заплююць, заваляць, загадзяць у вачах усіх. Я не ведаю, як служаць царкве, як любяць Бога», – ён зірнуў на біскупа, – «большасць клірыкаў. Але я ведаю адно, ведаю, што на вачах у людзей нельга распуснічаць так, як яны, на вачах. Бо гэта нараджае не любоў, нянавіць, гнеў, выбух, смерць. Аб чым вы? Аб тым. Завялі голад у той час, як хапіла б і моцнага недаядання. Хацелася мець лішні шэлях, а страціць усё. А адсюль і неудачы з гэтым аспідам, і ганьба з татарамі, і тое, што мы ўвесь час сячом сук пад сабою і ляснемся азадкам або, прабачце, мордай у гной. Абжэрліся салодкім жыццём і нарадзілі, магчыма, сваю смерць. Знемагалі ў празмерных асалодах, а цяпер круціцеся! Як тут не ўспомніць прыказкі аб пчолах? Сінкліт маўчаў. За вузкімі вокнамі былі цішыня і ноч, але яны слухалі гэтую цішыню і не верылі ёй.